en de spagaat en het dansen op mijn tenen. Maar ik kijk uit naar morgen, leg mijn voetbalschoenen klaar, hou het niet meer voor.